1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 stycznia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O dialogu z Polską co do praworządności mówią przedstawiciele Komisji Europejskiej. Policjanci, między innymi z Alkomatem, pilnują porządku na stokach w Małopolsce. Jeden typ ładowarki do smartfonów i tabletów. Dyskutowano o tym w Parlamencie Europejskim. Komisja Europejska zapewnia o dialogu z Polską w sprawie praworządności. Chodzi o nowelizację ustaw sądowych zwiększających zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Tymczasem resort sprawiedliwości odrzuca możliwość zastosowania środków tymczasowych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Według doniesień medialnych miałyby one prowadzić do zablokowania działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Do użycia wszystkich możliwych narzędzi przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości wzywa Komisję Europejską projekt rezolucji Europarlamentu. Ma ona zostać przyjęta w czwartek. Na razie Komisja nie planuje zająć się praworządnością w Polsce na jutrzejszym posiedzeniu, choć jednoznacznie nie wykluczyła tego rzeczniczka Komisji Dana Spinant. Jest szeroko prowadzony dialog z Polską i wszystkie kanały komunikacji na wszystkich poziomach są otwarte w tej sprawie. Według holenderskiej gazety Volkskrant Komisja mogłaby wnieść do unijnego Trybunału o zamrożenie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do czasu rozpatrzenia skargi. Taką możliwość odrzuca jednak wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Tego typu zabezpieczenie nie jest możliwe. To jest stanowisko nasze, będzie jasne. Na tym etapie komisja zaznacza, że jeśli będzie to konieczne, rozważy wszystkie opcje, by, jak zaznaczono, zagwarantować niezależność systemu sądownictwa w Polsce. Karol Darmoros, Polskie Radio. 120 policjantów pilnuje porządku na stokach w Małopolsce. Policja wraz z rozpoczęciem ferii zimowych zwiększyła liczbę patroli na nartach. Funkcjonariusze przywołują do porządku narciarzy stwarzających zagrożenie, a opiekunom przypominają, że dzieci poniżej 16 lat mają obowiązek jeżdżenia w kasku. Policjanci na pewno zwracają uwagę, czy osoby uprawiające narciarstwo nie znajdują się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Jeżeli mają uzasadnione podejrzenie, że narciarz jest w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem jakichś środków odurzających, no wtedy dokonują czynności sprawdzających i weryfikowane są ich podejrzenia. Mówiła Aneta Giżyńska z Małopolskiej Policji. Za jazdę na nartach w stanie nietrzeźwości grozi do 500 zł mandatu. Taka sama ładowarka do smartfona, tabletu i czytnika, i to różnych producentów. Takiego rozwiązania chcą europosłowie. Ujednolicenie ładowarek ma być sposobem nie tylko na zwiększenie wygody użytkowników, ale także na ochronę środowiska. Wieczorem była debata na ten temat w Parlamencie Europejskim. O szczegółach ze Strasburga Karol Surówka. Jeszcze 10 lat temu smartfony sprzedawane w Europie korzystały z 30 różnych rodzajów ładowarek. Choć teraz na rynku dominują 3 gniazda do ładowania, to nadal Europejczycy wyrzucają rocznie nawet 50 tysięcy ton ładowarek. Ponieważ stara nie pasuje do nowego modelu albo do produktu innego producenta, mówi europosłanka Platformy Obywatelskiej Róża Thun. Europejczycy zmieniają smartfony średnio co 2 lata, więc co drugi rok nasi obywatele są też zmuszani do tego, by kupować nową ładowarkę. Instytucje unijne pracują nad ujednoliceniem ładowarek od 10 lat. Angelika Możdżanowska z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że dla dobra użytkowników te działania powinny przyspieszyć. To oczekiwanie użytkowników i konsumentów i nasza wspólna odpowiedzialność wobec środowiska. Komisja Europejska rozważa jeszcze, jak problem ładowarek rozwiązać. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości będzie można w Unii kupić smartfona bez ładowarki, w niższej cenie i nadal korzystać ze starego zasilacza. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. W weekend po raz kolejny liczono nietoperze. W akcji wzięło udział 70 osób. Wśród nich byli naukowcy z 12 krajów. Mówi dr Tomasz Kokurewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Właśnie zakończyliśmy 19. międzynarodowe liczenie nietoperzy w ich największym zimowisku w Polsce, w podziemiach Międzyjazierskiego Rejonu Umocnionego, które jest jednocześnie jednym z większych zimowisk tych ssaków w Unii Europejskiej. Gatunkami, które najczęściej występują w miastach, w naszych domostwach. Michał Dworak, chireptorolog. Najczęściej jest to karlik malutki, ale może to być również karlik drobny, karlik większy, mroczek, gacek lub

Gloria. No i teraz pytanie, czy to jest jakaś odrzucona inna wersja Vana Morrisona z grupą Them, czy coś innego? Oczywiście wytrawne ucho usłyszało różnicę, ale trzeba powiedzieć, że aranżacja skopiowana z Them, no i wykonali to również Irlandczycy. Tyle, że tak jak Van Morrison i Them weszli do historii, a potem sam Van Morrison stał się jedną z takich, no właściwie, pomnikowych postaci muzyki, to ten zespół przepadł w mrokach historii. Oczywiście szczęśliwie nie przepadł, jeśli chodzi o taśmy z nagraniami, i dlatego mogliśmy wysłuchać ich wersji kompozycji Vana Morrisona Gloria, wersji wykonanej, nagranej przez grupę The Wheels. Ci Irlandczycy, no przynajmniej wtedy, kiedy startowali niemal równo z Them, wydawałoby się, że potencjał mają podobny. Mało tego, ich, trudno tu mówić o wielkim przeboju, ale ich najbardziej znany utwór zatytułowany Roadblock za chwilę usłyszymy i Państwo potwierdzą chyba, że to naprawdę bardzo, bardzo udany kawałek. Roadblock i The Wheels. Repertuar tych irlandzkich muzyków był właśnie bardzo zbliżony charakterem do tego, co robili inni na wyspach. The Animals, Pretty Things i wielu innych. Mianowicie była to taka mieszanka własnych prób kompozytorskich oraz wersji amerykańskich numerów bluesowych i to się wówczas w tych 60-tych latach sprzedawało doskonale. Jak znawcy tamtego okresu pamiętają, dostępność amerykańskich płyt była dość ograniczona, więc jeśli pojawiały się wersje lokalnie nagrywane, to one często były traktowane jako pierwszy kontakt z tą muzyką, która za oceanu tak właściwie trochę prywatnymi kanałami docierała do Wysp Brytyjskich. No i dlatego The Wheels mają w swoim repertuarze nie tylko własne rzeczy. Za chwilę usłyszymy trzy utwory, z których pierwszy jest kompozycją Johna Lee Hookera. Można jedynie powiedzieć, że skoro wspomniałem, iż potencjał mieli, to iż przepadli, nawet nie zdążyli w swoim czasie nagrać płyty długogrającej, to może być wynikiem najróżniejszych czynników. Braku szczęścia, braku zdecydowania, braku odpowiedniego menadżera, znalezienia się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. No różne, absolutnie różne mogą być przyczyny, że dziś The Wheels to jest jakieś wykopalisko, jak powiedziałem, jedynie tym, którzy te taśmy zachowali, a potem sklecili z tego płytę taką składankową, zawdzięczamy, że możemy posłuchać, jak brzmieli. A brzmieli, no, przynajmniej dla tych, którzy lubią tamte czasy, naprawdę dobrze. Oto właśnie wspomniana przeze mnie porcja jeszcze trzech utworów The Wheels. Przypominam, że w pierwszej części dzisiejszego wydania Maniaka po ciemku słuchaliśmy irlandzkiej grupy The Wheels. Mówiłem o repertuarze brytyjskich grup, który składał się z takiej mieszaniny własnych i zapożyczonych utworów i mam przed sobą płytę kolejnej grupy, która w podobny sposób budowała swój repertuar. stand next to you. Next to you. Znany skandynawski utwór Fire usłyszeliśmy w wykonaniu zespołu The Hamsters. To angielscy muzycy, którzy może nie należą do czołówki bluesowych czy blues rockowych kapel na świecie, ale dają sobie znakomicie radę i dlatego zdecydowałem się przynieść ich płytę do studia. Zresztą ich repertuar jest dość bogaty. Ten kompakt, który mam ja na własność, mój własny, sam sobie kupiłem. To jest zestaw dwupłytowy, tych utworów jest bardzo wiele, no ale dzisiaj wybrałem do audycji jeszcze tylko dwa. Najpierw będzie z kolei zapożyczony od ZZ Top LaGrange, a potem Mercury Blues. Oto The Hamsters. one's all about the best little whorehouse in St. Mary's Bay. Oh, you know it. Rumor going round, near Texas town, about the shack outside the grind. You gotta let me know if you wanna go. Nice looking women down there. Look out! Well, here it's fine if you got the time. Yourself in here. Well, here it's fine most every night. Yeah, I might be mistaken. Oh no! Thank you. cruising up and down the road. Well, the sheep I love, I stole from the friend. He can let me stole it back again. Got a booger, got a booger. They're gonna buy me a booger, cruising up and down the road. Fish come. Home, you know I'm crazy about a buckaroo. Well, I'm crazy about a buckaroo. I'm gonna buy me a buckaroo cruising up and down the road. Well, hey there, mama, you look, you're so fine. Riding around and you're fucking funny now. Tak grają panowie z The Hamsters. A w ostatniej części audycji również artysta brytyjski, ale no zdecydowanie należący do dużo wyższej ligi. Nawet przez chwilę był, podejrzewam, w pierwszej lidze, ale o tym za chwilę. Na razie posłuchajmy go. Come on! talk. And you whisper in my ear. Tell me that you love me. I love that talk. The lady talk. You know I need you right now. I mean right now. You don't, I don't mean tomorrow. You know I mean right now. Come on, come on. Come on, shake it up, shake it. Powiedziałem, że przez chwilę był w pierwszej lidze, no jeśli ktoś należał do zespołu The Animals w okresie najlepszym dla tej grupy obok Erika Bardona, to musiał być w pierwszej lidze. Chodzi o Alana Price'a, klawiszowca, organistę, który odszedł od Animalsów, rozpoczął potem karierę solową, śpiewał dużo różnych rzeczy, między innymi piosenki takie czysto nawet popowe, ale o bluesie nie zapominał. No i tu mam taką płytę, chyba mniej znaną, z 1996 roku, na której słychać, jak Price parę cudzych utworów, paręnaście, wykonuje z Electric Blues Company. I ja myślę, że to wszystko jest naprawdę na wysokim poziomie. To też na koniec maniaka posłuchajmy Alana Price'a, najpierw w kompozycji Boza Skaggsa, a potem Erika Claptona. Come down with the weather, we'll take that too.